9 za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 czerwca, minęła 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zrezygnował ze stanowiska. Kolejna osoba zatrzymana w sprawie dwóch nastolatków z Jastrzębia Zdroju, którzy zatruli się dopalaczami. Lada chwila poznamy nazwiska osób nominowanych do tytułu tegorocznego Mistrza Polszczyzny. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel ze względów osobistych zrezygnował ze stanowiska, poinformowało biuro prasowe resortu. Krzysztof Jurgiel był ministrem od listopada 2015 roku w rządzie Beaty Szydło, a następnie Mateusza Morawieckiego. Policja zatrzymała kolejną osobę w związku ze sprawą dwóch nastolatków z Jastrzębia Zdroju, których po zażyciu dopalaczy znaleziono nieprzytomnych na klatce schodowej. Aleksandra Nowara ze śląskiej policji informuje, że zatrzymany mężczyzna to 24-letni mieszkaniec Jastrzębia Zdroju. W jego mieszkaniu znaleziono bardzo dużo środków. Środki odurzające w postaci białego proszku, tabletek, różnego rodzaju ampułek, sporo pieniędzy w różnej walucie, bo ponad 7 tysięcy w bardzo drobnych banknotach, telefony komórkowe, karty SIM, dysk twardy, to wszystko policjanci zabezpieczyli po to, żeby sprawdzić ewentualnie, w jaki sposób nabywał te środki, komu je przekazywał. Wcześniej policja zatrzymała mężczyznę, który sprzedał dwóm nastolatkom dopalacze. Całą sytuację zarejestrowały kamery monitoringu. Chłopcy przebywają na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w Sosnowcu. Ich stan jest ciężki, ale stabilny. I kolejny temat. Już za chwilę ogłoszone zostaną nominacje dla Mistrzów Polszczyzny. Na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczęła się gala, podczas której poznamy nazwiska nominowanych w programie Mistrz Mowy Polskiej. Jest tam Katarzyna Ingram. Powiedz, czy już wiemy, kto będzie ubiegać się o ten zaszczytny tytuł? Jest 11 nominowanych, a wśród nich jest Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka radiowej Trójki, oraz Marek Brzeziński, korespondent Polskiego Radia w Paryżu. Wśród nominowanych jest także aktor i lektor Andrzej Ferenc, piosenkarka Halina Frąckowiak, dziennikarz i satyryk Grzegorz Wasowski oraz dziennikarze TVN24 Grzegorz Kajdanowicz i Grzegorz Markowski. Nominację do tytułu Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej otrzymała także redakcja kultury i edukacji programu Pierwszego Polskiego Radia. Mądrze, poprawnie, ciekawie, tak mówią mistrzowie Mowy Polskiej. Na ten tytuł mają szansę osoby, które nie tylko pięknie i poprawnie posługują się językiem polskim, ale także mają w nim co powiedzieć. Laureatów poznamy 24 września podczas finałowej gali w poznańskim Centrum Kultury Zamek. Katarzyna Ingram, dziękujemy za te relacje. Za 2 godziny rozpoczyna się 12 mecz na piłkarskich mistrzostwach świata. Szwecja zagra z Koreą Południową. Faworytami są piłkarze ze Skandynawii, ale Koreańczycy mają asa w rękawie. O szczegółach Jan Kałucki. To będzie dopiero czwarte w historii spotkanie Szwedów z Koreańczykami, ale pierwsze na Mistrzostwach Świata. Piłkarze jednej i drugiej drużyny będą chcieli wygrać za wszelką cenę, tym bardziej, że wczoraj przegrali Niemcy, czyli faworyci grupy F. Szkoleniowcy postanowili, że będą stosować najróżniejsze triki. Specjalnie zamieniłem numery na koszulkach moich piłkarzy w meczach towarzyskich i na treningach. Wiemy, że Europejczycy mają problem z odróżnieniem azjatyckich twarzy. Mówił selekcjoner reprezentacji Korei Shi Tae-yong. Pierwszy gwizdek o 14. A o 17 Belgia zmierzy się z Panamą, a o 20 Tunezja z Anglią. I na koniec jeszcze korespondencja z Londynu. Tak zwani milenialsi na Wyspach Brytyjskich będą pierwszą od wojny generacją zmagającą się z większymi problemami zdrowotnymi niż poprzednie pokolenia, ostrzega Instytut Badawczy Health Foundation. Powodem jest nieustanny stres związany z ich niepewnym zatrudnieniem, przekładającym się na chwiejną sytuację finansową. O czym z Londynu? Adam Dąbrowski. Rak, cukrzyca, choroby serca. Według prognoz dzisiejsi 20- czy 30-latkowie zapadać na nie będą częściej niż ich rodzice i dziadkowie. I to mimo, że pod wieloma względami prowadzą zdrowszy tryb życia. Mniej palą, mniej piją, mniej zażywają narkotyków. Powodem? Psychologiczne. Długotrwały stres, nieustanny niepokój wpisany w życie tych ludzi. Praca na tzw. umowach śmieciowych, utknięcie w zawodzie poniżej kwalifikacji i brak pewności, że na koniec miesiąca przyjdzie wypłata, no i brak pewności, że uda się ją wyegzekwować w odpowiedniej wysokości. Instytut Badawczy Health Foundation alarmuje, że podstawą dobrego samopoczucia jest stabilny dom. Bezpieczny i nieprzeludniony. Tyle, że milenialsi na wyspach dłużej niż poprzednie generacje spędzają wynajmując mieszkanie, często w wiele osób, nierzadko w niebezpieczny i zanieczyszczonych okolicach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ta relacja kończy serwis Trójki. Poniedziałkowe popołudnie na zachodzie dość pogodnie. W centrum i na wschodzie więcej chmur, opady deszczu, a nawet burze z gradem. Lokalnie padać będzie mocno. W Kołobrzegu i Ustce 20 stopni, w Tarnowie 23, w Torniu 25, a w Warszawie 27. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak mówiłem, powtórzyliśmy wszystkie badania. Bardzo mi przykro, ale niestety choroba jest nieuleczalna. I co teraz? To zależy od ciebie. Dowiedz się więcej na coteraz.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami! Nawet z 50 radami! Tylko do środy w Media Markt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując najnowszy smartfon Motorola G6 Play z pojemną baterią. Zapłacisz tylko 799 zł. Oferta obowiązuje od 14 do 20 czerwca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Media Markt, precz z nudą! Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Poczuj przyszłość prowadzenia z nowym Nissanem Qashqai. Aktywuj inteligentny system ProPilot, by prowadzić bezpieczniej i jeszcze pewniej. Qashqai sam dostosuje prędkość do sytuacji na drodze i utrzyma Cię w Twoim pasie ruchu. Doświadcz motoryzacyjnego przełomu. Teraz nowy Nissan Qashqai w cenie niższej nawet o 14 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 7 minut po południu. To, jak sądzę, bardzo ciekawa sprawa określająca z jednej strony, co jest dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, z drugiej zaś granice swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Sprawy mają się tak. Otóż w czerwcu 2016 roku Sąd Rejonowy w Łodzi uznał pracownika drukarni Adama J. winnym popełnienia wykroczenia z artykułu 138 Kodeksu Wykroczeń i wymierzył karę grzywny w wysokości 200 zł. Sąd drugiej instancji również uznał winę drukarza. Adam J. odmówił wykonania usługi dla organizacji LGBT. W uzasadnieniu napisał tak: odmawiam wykonania roll-upa z otrzymanej grafiki. Nie przyczyniamy się do promocji ruchów LGBT naszą pracą. Kasację w tej sprawie do Sądu Najwyższego złożył prokurator generalny, minister Zbigniew Ziobro. Minister Sprawiedliwości argumentował tak: sądy są zobowiązane strzec konstytucyjnej wolności sumienia, a nie ją łamać. Mają stać na straży wolności obywateli, w tym wolności działalności gospodarczej. Ale Sąd Najwyższy utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi. Tym samym zgodził się z argumentacją, że motywacją drukarza było negatywne postrzeganie osób LGBT. Takie przekonania nie wystarczą do tego, aby odmówić fundacji usługi. Przy okazji pojawiły się pytania, kiedy zatem można odmówić usługi. Dziś pytanie, czy prawo do odmowy usługi bez przyczyny powinno istnieć, a moim gościem jest mecenas Maciej Kryczka, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Witam pana, panie mecenasie, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Nie ja wymyśliłem pytanie, ale zadał je znajomy prowadzący działalność usługową, który uznał, że zawsze powinien mieć prawo do odmowy usługi, nawet bez podania przyczyny. Tyle, że tu mamy sytuację wyjątkową. Sądy uznały, dwie instancje, jak pamiętamy, na koniec Sąd Najwyższy, że motywacją było negatywne postrzeganie osób LGBT. Zatem mamy do czynienia z dyskryminacją na tle homofobicznym. Uważa pan, że analiza sprawy, wnioski sądów były błędne? Tak, zdecydowanie. Dlatego, że trzeba zwrócić uwagę na to, co już pan redaktor tutaj powiedział, że odmowa wykonania tej usługi nie dotyczyła w cech osób zamawiających, czyli właśnie tej fundacji LGBT, ale przedmiotu umowy, czyli wykonania roll-upu. Mhm. I tego właśnie dotyczy między innymi wolność sumienia, która jest gwarantowana przez Konstytucję Rzeczypospolitej, a także można powiedzieć, że wykładni tego pojęcia dokonał również Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 7 października w 2015 roku, w którym to stwierdził, że wolność sumienia musi przejawiać się w możliwości odmowy wykonania obowiązku nałożonego zgodnie z prawem z powołaniem się na przekonania naukowe, religijne i moralne. A zatem ten sprzeciw sumienia nie może oczywiście dotyczyć cech osoby zamawiającej. Czy to jest osoba homoseksualna, czy jest czarnoskóra, ale właśnie przedmiotu tej umowy. I tutaj należy zwrócić uwagę, że tak jak właśnie pan odczytał, obwiniony stwierdził, że nie chce wykonać roll-upu, ponieważ nie przyczynia się do promowania skrajnie lewicowej, radykalnej ideologii LGBT, co jest sprzeczne z jego sumieniem. Sam pan obwiniony był osobą, która była katolikiem. Dotyczy to oczywiście również nie tylko katolików, ale chrześcijan i w związku z tym w tym przypadku jak najbardziej ta klauzula wolności sumienia Panie miała zastosowanie. Pomyślałem, tak, że niektórzy zmieniliby bardzo zdanie, gdyby sprawa dotyczyła na przykład katolika, który zwróciłby się, przecież to możliwa sytuacja, prawda, ze zleceniem dotyczącym na przykład jakiejś akcji katolickiej, kościelnej. Spotkałby się z odmową ze względu na to, że na przykład drukarnia nie chce promować religii katolickiej. Pana zdaniem oburzający przypadek? No to jest właśnie bardzo ciekawy przypadek. Ja teraz tak naprawdę czekam, aż na przykład do jakiejś restauracji czy knajpy prowadzonej przez, no nie wiem, osoby związane ze środowiskiem krytyki politycznej, zwrócą się osoby z ONR-u, prosząc o to i zamawiając salę na to, aby wykonać swoje jakieś spotkanie organizacyjne. Bo w ogóle, panie redaktorze, tutaj trzeba rozróżnić dwa elementy, które właśnie w ramach tej sprawy się tutaj przejawiały. Po pierwsze, wolność gospodarcza, a po drugie, wolność sumienia. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że ponieważ tutaj chciałbym też zwrócić na to uwagę, co tutaj nie zostało powiedziane. Sąd Najwyższy nie mógł kwestionować ustaleń stanu faktycznego dokonanej przez sąd pierwszej i drugiej instancji. Sąd tutaj badał tylko zastosowanie prawa, a zatem jeżeli sąd okręgowy uznał, że doszło do zawarcia tej umowy, to już Sąd Najwyższy tego nie mógł kwestionować. My twierdziliśmy, że do tej umowy w ogóle nie doszło. To znaczy, że ta umowa w ogóle nie została zawarta, no to ponieważ panie mecenasie, to by odważna teoria, biorąc pod uwagę, że czarno na białym nastąpiła odmowa. Więc odmowa nastąpiła w związku z czymś, więc można domniemywać, że wcześniej były rozmowy na temat. To znaczy tak, oczywiście. No. I to jest właśnie, to o to chodzi, panie redaktorze, że w ramach zawierania umowy możemy, po pierwsze, ta wolność gospodarcza i z którą to związaną jest wolność kontraktowania, zakłada, po pierwsze, decyzję co do zawarcia lub niezawarcia umowy, możliwość wyboru kontrahenta i możliwość kształtowania treści tak, umowy. Tylko, więc jeżeli przesłanki się ziściły, to wtedy mamy do czynienia, że umowa jest zawarta. Natomiast na etapie przedstawienia, czyli na etapie poprzedzającą zgodę, przedstawiono zarówno przedmiot tej umowy, czyli można powiedzieć, nasz obwiniony nie wiedział od początku, z kim ma do czynienia. Na początku został poinformowany, że ktoś chciałby zamówić reklamy i banery. I on powiedział, zgadzam się, proszę mi powiedzieć coś więcej na ten temat. No ale artykuł 138, jak pan doskonale wie, kodeksu wykroczeń jasno stanowi, że bez podania wyraźnej przyczyny nie można odmówić wykonania usługi. Sądy, jak wiemy, dwóch instancji uznały, że tej wyraźnej przyczyny po prostu nie było. Czytałem, panie mecenasie, wypowiedzi pana ministra, wicepremiera Piotra Glińskiego, który uznał, że wyrok ma charakter wymiar polityczny. No, każdy w zasadzie wyrok, wbrew opinii, zdaniu na przykład ministra, który wnosi kasację, będzie miał wymiar pewnie polityczny. Myśli pan, że chodziło o to, by zrobić na złość ministrowi sprawiedliwości? Myślę o uzasadnieniu Sądu Najwyższego. Nie no, to znaczy mnie się wydaje, że na tą sprawę należy patrzeć w znacznie szerszym kontekście niż aktualne jakieś zawirowania polityczne czy konflikt polityczny. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, odnieść się właśnie do treści artykułu 138 Kodeksu Wykroczeń, bo tutaj, panie redaktorze, jeszcze muszę nawiązać jednak do tego, co pan redaktor powiedział. Właśnie z tym sprzeciwem, z tym artykułem 138 mamy do czynienia w sytuacji, kiedy ta umowa jest zawarta. I tutaj jeżeli sądy uznały, prawda, sąd pierwszej i drugiej instancji uznał, że ona została zawarta, to teraz pytanie, czy z uwagi właśnie na obowiązywanie tej klauzuli wolności sumienia, przekonania mógł odmówić. I teraz odpowiadając na pana pytanie, należy zwrócić uwagę, że ten artykuł 138, no to jest w ogóle przepis, który jest tak zwanym reliktem prawa komunistycznego. To on prawda. Powstał w latach 70. miał na celu zwalczanie spekulacji. Nawet możemy dokładnie powiedzieć 71 rok. I panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, że on w ogóle nie był nowelizowany, on nie został zmieniony. Od lat 90. to był w ogóle martwy przepis. Zgoda, panie mecenasie, ale to, że prawo nawet z 71 roku, nawet archaiczne, bo tu się z panem zgadzam, do tego jeszcze wątku wrócimy, nie jest nowelizowane, to nie znaczy, że nie obowiązuje. Oczywiście, bez wątpienia ono obowiązuje, tylko najważniejsze jest tutaj, panie redaktorze, wykładnia tego przepisu. I to, dlatego odpowiadając na pana pytanie, czy Sąd Najwyższy, wydając takie orzeczenie, chciał zrobić komuś na złość. Nie, po prostu Sąd Najwyższy uznał argumentację skrajnej ideologii lewicowej, które właśnie ma na celu łamanie i na siłę zmuszanie właśnie przedsiębiorców do tego, żeby respektowali te właśnie agresywne postulaty i żądania środowisk, chyba, w tym przypadku chyba, LGBT. Bo tutaj, chyba, panie redaktorze... Tak, bardzo tak, proszę, tutaj... Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że wolność sumienia i ta klauzula wolności sumienia, ona wywodzi się wprost z konstytucji. Ustawa, jaką jest kodeks wykroczeń, powinien być zgodny z konstytucją, czyli z tym naczelnym, naczelnym źródłem. Ale prawo równościowe, tak zwane, również możemy wywodzić z konstytucji. Pojawiły się pytania o swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, jak pan wie. Bardzo ciekawy wątek, jak sądzę. Tylko, czy zasady dotyczące swobody prowadzenia działalności mają być nadrzędne nad prawami innych osób? Do tego odniósł się również Sąd Najwyższy. I Sąd Najwyższy podkreślił, że wolność sumienia, przekonania religijne, wyznawane wartości mogą stanowić uzasadnioną odmowę świadczenia usług w rozumieniu artykułu 138. Tylko tutaj, panie redaktorze, trzeba znowu rozróżnić te dwa elementy, o których ja już tutaj wspominałem, ponieważ Sąd Najwyższy to potwierdził. Tylko że Sąd Najwyższy stwierdził, że jeżeli umowa już została, prawda, zawarta, no to wtedy nie można się na to powoływać, co w naszej opinii jest i tak sprzeczne z klauzulą sumienia, które jest określone w Konstytucji. Natomiast przed zawarciem tej umowy Sąd Najwyższy potwierdził, czyli że przed zawarciem tej umowy... Pan stoi na stanowisku, że do zawarcia umowy w ogóle nie doszło, tak? Tak uważamy. No, że w tym przypadku... Zawarcie umowy może mieć charakter słowny, jak wiemy, prawda? To też jest wiążąca umowa cywilnoprawna. Zgadza się, ale do zawarcia umowy... Zawarcie umowy, panie redaktorze, to jest pewien proces. To jest proces, kiedy strony wzajemnie przedstawiają swoje żądania, a ostatecznie godzą się. Można powiedzieć, że proces, znaczy ten finał zawarcia umowy jest poprzedzony procesem negocjacji. I w naszej opinii w ogóle do tej umowy nie doszło z uwagi na to, że jak tylko nasz obwiniony, czyli kontrahent, strona tej umowy, zorientował się, kto jest po drugiej stronie, stwierdził: dziękuję, nie zawieram umowy. Natomiast strona przeciwna oczywiście twierdziła, że stop, ta umowa już została zawarta. Być może powinniśmy zmienić prawo, by chroniło usługodawcę, a nie usługobiorcę, po to, by bez obaw prowadzący mógł odmówić. Zawsze. Panie redaktorze, my złożyliśmy, bo jeszcze czekamy na rozstrzygnięcie tej sprawy przez Trybunał Konstytucyjny, także my złożyliśmy skargę konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego, aby Trybunał zweryfikował właśnie zgodność artykułu 138 z Konstytucją, zwłaszcza właśnie z tym artykułem, który gwarantuje wolność sumienia. Ja tylko, panie redaktorze, przypomnę, że w wyroku 2015 roku roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ta wolność sumienia i jej element, jakim jest sprzeciw sumienia, musi być respektowana niezależnie od tego, czy istnieją przepisy ustawowe, które ją potwierdzają. Więc nie musi być tak, żeby, prawda, w kolejnym ustępie artykułu 138 dodawać, zapisywać tą klauzulę wolności sumienia, dlatego że ona obowiązuje niezależnie od tego, czy ona jest wpisana, czy nie. Ale zgadzam się z panem, panie redaktorze, że należałoby to zmienić, ponieważ obowiązywanie zarówno artykułu 138 kodeksu wykroczeń, jak i artykułu 135 kodeksu wykroczeń, które ze sobą korespondują, a także ich wykładnia w drodze tego orzeczenia Sądu Najwyższego, no powoduje taką sytuację, że tylko gotowość świadczenia jakichś usług już zobowiązuje do ich świadczenia. Tak jak mieliśmy to w tym przypadku. I jeszcze tutaj, panie redaktorze, zwracam uwagę na to, że te usługi, które świadczył drukarz, to nie były usługi, które miały na celu na przykład zabezpieczenie, zagwarantowanie zdrowia i życia, tak? W Łodzi jest naprawdę bardzo dużo drukarni i generalnie mógł ten podmiot, który zamawiał jakieś rolapy, mógł pójść do innej mógł drukarni. Mógł skorzystać, prawda, z innego punktu. Wrócimy do rozmowy, panie mecenasie. Mecenas Maciej Kryczka. Wrócimy do rozmowy raz jeszcze przed godziną 13. Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris. 20 minut po południu. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy prawo do odmowy usługi bez przyczyny powinno istnieć. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Sławomir. Panie Sławomirze, witam. Halo? Gdzie? Dzień dobry panu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Kubo, słucham śmiało tej audycji. Tak. I tak, no powiem tak. Nie wiem, ale tak troszeczkę się we mnie tam coś otworzyło. Jak pan Kuba porównał, że tak powiem, zrównoważył katolików z LGBT, mm-hmm, mówiąc o tym, że gdyby jednym odmówiono, to by był taki szum, a innym inny szum. Tego no, nie zasugerowałem, ale rzeczywiście na takie porównanie sobie pozwoliłem. I co w związku z tym? Nic, no myślę, że prosiłbym o jakąś refleksję, czy to jest słuszne porównanie. Rozumiem. Obiecuję refleksję. Tymczasem dodzwonił się do nas pan poseł Jacek Wilk. Witam pana, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień co dobry pana, państwu. Co pana skłoniło do telefonu? No, skłoniło mnie to, że rzeczywiście ten wyrok jest bardzo dziwny i moim zdaniem nieprzemyślany, delikatnie mówiąc, ale też niebezpieczny. I to we wszystkie strony. Sąd Najwyższy pomylił się z zasadniczych dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że nie mogło w ogóle tutaj dojść do dyskryminacji. W ogóle takiej możliwości nie było, ponieważ umowa miała być zawarta, podkreślam, miała być zawarta, bo do niej nie doszło do zawarcia tej umowy w sposób ewidentny, z fundacją, czyli z osobą prawną. Mhm. No nie da się osoby prawnej zdyskryminować, a już szczególnie z powodów takich cech ludzkich, jak to zazwyczaj bywa, bo osoba prawna nie ma ani religii, ani koloru skóry, ani orientacji seksualnej, ani narodowości, żadnej z tego typu cech. Więc tutaj jest dyskryminowanie osoby prawnej, podkreślam, czyli chyba fundacja tam wchodziła w grę, która tak chciała tę umowę zawrzeć. Po prostu w ogóle nie może wchodzić w grę i to jest z powodu tego kuriozum już samo z siebie wynika, że ten wyrok jest oczywiście zły. Po drugie, w sposób oczywisty nie doszło do zawarcia umowy, a ten artykuł z kodeksu wykroczeń mówi wprost, że chodzi o wykonanie takiego zobowiązania, znaczy o wykonanie zobowiązania, czyli musi dojść do zobowiązania, czyli musi dojść do zawarcia umowy. I teraz chciałem jeszcze tylko to ryzykowne, panie pośle, stwierdzenie, bo z artykułu 138 nie wynika wprost sytuacja z zawarciem umowy, czy znaczy bez zawarcia umowy. Artykuł 138 mówi o odmowie usługi. No tak, no ale no usługa musi być też na jakiej podstawie. Ktoś musi ją zlecić, a ktoś musi ją przyjąć i tak dalej. Więc musi taka czy inna forma zobowiązania, czyli umowy, musi tutaj zostać zawarta. Ale ja chciałem do wolności gospodarczej, bo to jest dla mnie strasznie ważne. Krótko, bardzo proszę. I bardzo krótko. No wolność gospodarcza polega na takich czterech zasadach, że może pan sobie dobierać klienta, kontrahenta, wspólnika i współpracowników. I klienta też można sobie swobodnie dobierać. Oczywiście można to zrobić w taki sposób, że nie wykonuje usługi dla tego klienta, można to zrobić w ten sposób bez dyskryminowania i bez naruszania jego dóbr osobistych, jak najbardziej. Natomiast odmowa wykonania jak najbardziej usługi jakiemukolwiek klientowi jest po prostu fundamentem wolności gospodarczej. Tak te inne pozostałe. I w co ogóle na to, to co, na to, co na to inni słuchacze? Bardzo panu dziękuję. Poseł Jacek Wilk dodzwonił się do nas. Pan Piotr argumentuje. Trudne pytanie, bo w którą stronę nie pójdziemy, to ograniczymy komuś prawo do wolności wyboru. Pan Sławomir jeszcze. Panie Sławomirze, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Zgadzam się z pełnej rozciągłości z panem mecenasem oraz z panem Błocym Wilkiem, a od siebie dodam tylko taką historię. W sobotę minioną wybrałem się do miasta z moim synem, żeby obciąć mu włosy. Mhm. Wszyscy fryzjerzy byli zajęci, więc udałem się do salonu fryzjersko-kosmetycznego. Mhm. Wszystkie fotele były wolne. Zadałem pytanie, czy dla tego młodego człowieka można wykonać usługę. Panie powiedziały nie. Ja tylko się domyśliłem, że chodzi o to, że jest mały zarobek z obcinania małej główki. Podziękowałem, wyszedłem. To jest dla mnie wolność decyzji. Tak tej pani, jak i moja. Ja już tam nie wrócę, ona moich pieniędzy nie zobaczy. I dla mnie to jest sprawa jasna. Pan Andrzej, dziękuję, pozdrawiam. Napisał lekarz, który odmówi aborcji, bo mu sumienie nie pozwala, ma do tego prawo. Dlaczego więc pozbawiać takiego prawa innych specjalistów? Przypomnijmy, klauzula sumienia została umocowana w ustawie o zawodzie lekarza. Być może taką klauzulę sumienia należałoby wpisać do ustaw określających zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Co państwo na to? 7 trójek na początku 22. Pan Janusz. Panie Januszu, witam. Halo? Kłaniam się. Dzień dobry, mam prośbę o ściszenie radia, już pana słucham. Radio ściszone. Bardzo klauzula dziękuję. Klauzula sumienia to szkodliwa i niebezpieczna bzdura. Mhm. Jeżeli jest potrzeba, żeby ona obowiązywała, wszystkie punkty, gdzie ona obowiązuje, powinny być wyraźnie oznakowane. Czy to będzie lekarz, dentysta, apteka czy drukarz, niech on napisze na drzwiach, oznaczy wielkim czarnym krzyżem, że pewnych usług nie wysługuje, nie wykonuje. Po to, żeby klient, pacjent w ogóle nie ustawiał się w kolejkę i nie czekał na odmowę, na przykład po oczekiwaniu na wizytę u lekarza, a na marginesie kończąc. Mhm. Ilekroć w Polsce jest próba wprowadzenia katolickiego szariatu, zawsze, ale to zawsze, zawsze pojawia się słynny instytut Ordo Iuris. Nie wiem, gdzie oni brali wzorce, chyba z Iranu, ajatollahów, ale mam nadzieję, że katolicki szariat w Polsce nie przejdzie. Pan Dzięki. Jarosław komentuje, co z knajpami, dyskotekami, w których panie wchodzą na przykład za darmo, albo mają spore rabaty u barmanów. Czy to nie jest dyskryminacja ze względu na płeć? 7 trójek na początku 22 poleca naszą stronę internetową, tam sonda. Tymczasem Zdzisław Raczkowski, redaktor naczelny czasopisma internetowego Afery Prawa. No według mnie powinno istnieć, bo nie wolno narzucić usługodawcy to, co on ma robić, jak on ma swoją firmę i on decyduje, czy mu coś się kalkuluje, czy nie, czy ma ochotę robić, nie, czyli nie pasuje mu, odmawia i nie musi podawać przyczyny nawet. Pan Andrzej komentuje, każdy powinien móc odmówić komukolwiek wykonania usługi bez podania przyczyny, byle oczywiście kulturalnie. 7 trójek na początku 22. Pan Robert, panie Robercie? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Cieszę się, że się dodzwoniłem do państwa. Ja tak chciałem, tak a propos wypowiedzi tego pierwszego pana, który rozmawiał, który dodzwonił się do państwa i który stwierdził coś takiego, żeby pan ważył, do czego pan ewentualnie przyrównuje te prawo. Wie pan, to od razu świadczy o tym człowieku, o co mu chodzi. W tym momencie robi się jakieś takie dziwne, proszę pana, podziały. Że jeżeli LGBT to można, ale jeżeli chrześcijaństwo i katolicyzm, to brońcie Panie Boże. To jest pierwsza sprawa. Nie ukrywam, że taka była intencja mojego porównania. Tak, ale to jest jasne, Panie Kubo, i Pan poszedł bardzo dokładnie w punkt, bo całkiem inaczej by się, podejrzewam, sprawy miały, gdyby to chodziło o katolickie jakieś tam, powiedzmy, plakaty i gdyby ktoś to odmówił temu. To by była po prostu. A drugi wątek wypowiedzi? A drugi, to znaczy drugi wątek wypowiedzi, moim skromnym zdaniem, proszę pana, od tej demokracji, którą mamy, niby, to już się ludziom w głowach poprzewracało. Teraz wszyscy mówią, że nie będą robili tego, bo to im na to sumienie nie pozwala. Nawet ta wypowiedź, którą pan puszczał, nie wiem, puszcza pan tam jakiegoś pana, który się wypowiadał, że powinni mieć takie prawo. Mhm. No na litość Boga, ludzie, jeżeli masz jakiś zawód, to nie powinno cię interesować, dla kogo robisz i co robisz, bo to jest po prostu to, co robisz i nie powinieneś wnikać w to. Jeżeli ci nie pasuje, zamknij ten biznes i sprzedawaj marchewkę. Chociaż też możesz mieć problem z klauzulą sumienia, bo a być może ta marchewka jest robaczywa i coś się wtedy stanie. Robaczywa to nie, może nie, ale trująca to pewnie częściej się zdarza. Pan Tadeusz, panie Tadeuszu, witam. Halo, dzień dobry panu. Witam. Krótko proszę, witam pana. Bardzo proszę. Więc tak, po pierwsze, jeśli chodzi o klauzulę sumienia, to oczywiście należy jej przestrzegać i należy ją utrzymać. Ja jestem akurat wydawcą, kilka lat temu miałem przypadek, taki, że zostałem zaproszony przez jedną z ogólnopolskich gazet, nie chcę teraz wymieniać jej nazwy. To była, no, jest dalej licząca się codzienna gazeta stanowiąca takie jedno. Ja rozumiem, panie Tadeuszu, ale do rzeczy zmierzajmy. Oni chcieli mnie zachęcić do reklamowania moich prac wydawanych przeze mnie u nich. No ja powiedziałem, że dobrze, że owszem, nie widzę problemu. Chciałbym tylko jednocześnie zapewnić sobie prawo do recenzji takiej, takiej publikacji, na co po jakimś czasie otrzymałem odpowiedź, że moje publikacje nie są zgodne z linią polityczną tej gazety. I to jest tego typu sprawa. Natomiast jeśli chodzi o tego pana drukarza, ja nie myślę, żeby on jakoś dyskryminował osoby, które do niego przychodzą. On dyskryminował, znaczy nawet inaczej, nie chciał rozpowszechniać materiałów, które uważał za sprzeczne z moralnością. Owszem, i ma do tego tym się kierował jak najbardziej prawdę. I pana zdaniem ma do tego prawo. Pan Jan jeszcze. Panie Janie, krótko proszę. Witam. Halo? Kłaniam się. Chciałem na początku oczywiście pozdrowić pana redaktora i słuchaczy. Ja uważam, że jak gdyby tutaj prawo sumienia, klauzula sumienia ostatnio jest modne od czasów właśnie kiedy lekarze się mogą na to powoływać. Ja myślę, że jeśli mogę decydować jako osoba żyjąca w wolnym, demokratycznym państwie, kto przyjdzie do mojego domu, zapraszać gości wedle uznania, tak samo jako przedsiębiorca mogę komuś odmówić, nie powołując się, powinna być taka możliwość. Odmówić nie podając udzielenia, przyczyny. Nie podając przyczyny po prostu, bo jest rudy, bo jest za gruby, bo po prostu bo jestem wolnym człowiekiem, tak? Bo mam na przykład słabszy dzień albo zły humor. Panie Janie, ciekawe, natomiast co na to... Wolny rynek po prostu zweryfikuje po prostu takiego usługodawcę bądź nie wiem, czy to sklep, czy to usługodawca, czy ciekawe, czy to powoli, co na to prawda? Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Posłuchajmy. To orzeczenie sądu jest w moim przekonaniem dość kuriozalne. No, przede wszystkim godzi w swobodę zawierania umów. Mam jakieś bardzo poważne wątpliwości konstytucyjne, to z jednej strony, a z drugiej takie praktyczne. No, na podstawie tego wyroku, nie wiem, na przykład Gazeta Wyborcza może zlecić ONR-owi wykonanie jakiejś usługi lub odwrotnie, ONR Gazecie Wyborczej. Więc to jakby kompletny absurd. Ze mną tak spierała się pewna osoba, która zajmuje się kreowaniem wizerunku ludzi na ten temat. Mówiła, że nie można odmówić, ten drukarz nie miał prawa odmówić. No to ja zaproponowałem, żeby ona się zajęła wizerunkiem osoby, która w tramwaju jakieś dziecko pobiła z powodów rasowych. No to się obruszyła tym. Więc jest to absurdalne, o ile rozumiem, że takie prawo powinno istnieć w stosunku do monopolistów rynkowych, bo trudno sobie wyobrazić sytuację, że wodociągi z jakichś tam powodów komuś odmawiają usługi dostarczania wody lub energii elektrycznej, no to w tym przypadku jest to zrozumiałe, no to każdy nie monopolista i taki mały biznes powinien mieć prawo do wybierania sobie klientów. Ja jak miałem agencję kiedyś PR-owską, no nie przyjąłbym bardzo wielu zleceń. Zresztą nawet nie przyjmowałem, które były jakoś rażąco niezgodne tym, co myślałem, bo nawet choćby z takiej elementarnej uczciwości wobec tych ludzi, no bo będąc przeciw temu, co oni robią, no to jakim ja bym był wiarygodnym ich rzecznikiem ich interesów. Także regulacja mi się wydaje bardzo szkodliwa i błędna. 27 minut pozostało do 13. Moim gościem jest Paweł Knut, kampania na rzecz homofobii. Witam pana, panie mecenasie, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa. Niektórzy komentujący czy wyroki sądów niższej instancji, czy też wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Adama J. mówią, że to pierwszy w historii polskiego sądownictwa wyrok zakazujący dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Mamy do czynienia z przełomem, z czymś wyjątkowym? Tak, w mojej ocenie ten wyrok ma charakter historyczny. On jest tak naprawdę precedensowy. I właśnie ten precedensowy charakter polega na tym, że Sąd Najwyższy po raz pierwszy potwierdził możliwość korzystania z artykułu 138 Kodeksu Wykroczeń również w celu ochrony przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną. Ja może tylko wyjaśnię, że ten artykuł 138 on zakazuje nieuzasadnionej odmowy świadczenia usług. I myślę, że to rozstrzygnięcie jest tak naprawdę takim kolejnym kamieniem milowym we wzmacnianiu ochrony przed dyskryminacją zarówno osób LGBT w Polsce, a więc lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób transpłciowych, ale tak naprawdę on zapewnia też ochronę wszystkim nam, bo nie trzeba być gejem albo lesbijką, żeby paść ofiarą dyskryminacji. Czasem wystarczy, że ze względu na nasz wygląd zewnętrzny jesteśmy wzięci za geja albo lesbijkę i te przepisy również nas chronią, więc tak naprawdę wszyscy mamy interes w tym, aby takie regulacje obowiązywały. Ale pisze, dzwoni wielu prowadzących, jak pan być może słyszał, prowadzących działalność gospodarczą. Niektórzy są oburzeni, bo każdorazowo odmowę wykonania usługi przez prowadzącego działalność można będzie podciągnąć pod dyskryminację na tym albo na innym tle. Nie zawsze tak będzie. Ja pozwolę sobie wyróżnić takie trzy grupy sytuacji, które jak śledzę dyskusję, która wokół tego wyroku się zawiązała, w którym trzy grupy sytuacji, z którymi najczęściej będziemy mieli do czynienia. Pierwsza grupa to jest taka sytuacja, w której ktoś odmawia, bo obiektywnie nie może świadczyć. W przypadku drukarza ktoś odmawia, bo na przykład nie dojechał papier z fabryki, albo odmawia, bo skończył się czarny tusz. I taka sytuacja jest jak najbardziej uzasadniona i nikomu nie można robić wyrzutu z tego sumienia, że odmawia świadczenia. No tak, takie sytuacje skończą się tym, że na przykład usługodawcy będą oszukiwać, albo będą wymyślać motywacje do akceptacji, takie do zaakceptowania, prawda, społecznego. A tu nie o to chodzi. Tutaj dzwoni wielu słuchaczy i twierdzi, ja chcę mieć prawo do odmowy w każdym przypadku. Ja rozumiem. I może tak być, jak mówi pan redaktor. Jeżeli mogę tylko dokończyć tą swoją wcześniejszą myśl. Tak. Druga sytuacja może dotyczyć takich przypadków, kiedy wykonanie danej usługi mogłoby prowadzić do na przykład akceptacji przestępstwa. I również w takiej sytuacji odmowa jest uzasadniona. I trzecia sytuacja, i to jest chyba dla nas najbardziej ciekawe, bo tego dotyczy sprawa właśnie drukarza z Łodzi, to jest sytuacja, kiedy ktoś odmawia z uwagi na swoje przekonania religijne albo filozoficzne. I w tych sytuacjach Sąd Najwyższy powiedział, że nie zawsze taka odmowa będzie uzasadniona. Będą się zdarzały takie przypadki, kiedy taka odmowa nie będzie chroniona przez prawo i być może usługodawca spotka się z sankcją w postaci popełnienia tego wykroczenia. Trochę, jakby mówiąc tak bardzo ogólnie, jeżeli decydujemy się na prowadzenie usług, na prowadzenie działalności gospodarczej i oferujemy usługi dla wszystkich, to powinniśmy je oferować dla wszystkich bez wyjątku, chyba że mamy uzasadniony powód ku temu, żeby odmówić. O tym mówi artykuł 138, wielokrotnie przez nas dziś przywoływany, kodeksu wykroczeń. Jeśli pan pozwoli, przypomnę słuchaczom treść. Dobrze? Kto zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny. Szczególnie zwraca uwagę ten fragment, że grzywna grozi również za pobieranie zapłaty wyższej od obowiązującej. No, kompletny archaizm, przepis wymierzony, jak pamiętamy, w spekulantów, prawda? 71 rok. No bo jaka zapłata jest dziś obowiązująca, wiemy? Nie ma oczywiście, obowiązuje wolny rynek. Każdy może dowolnie kształtować ceny, natomiast ta sytuacja, ta sprawa drukarza dotyczyła odmowy świadczenia usługi, ona nie dotyczyła wysokości. Jestem sobie w stanie teoretycznie wyobrazić sytuację, w której ktoś w sytuacji, kiedy usługę chce wykonać geja albo lesbijka, podwyższa mu arbitralnie cenę, mimo tego, że na przykład na cenniku za plecami cena jest niższa i również wtedy ta osoba będzie się narażała na odpowiedzialność wykroczeniową. To, co myślę, że jest też istotne, to to, że mimo tego, że ten przepis rzeczywiście był uchwalony w innych realiach gospodarczych. Nie ma tutaj co ukrywać. To ten przepis dalej obowiązuje i on nabrał nowej treści. To jest również kolejna rzecz, która wypływa z tego rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, bo Sąd Najwyższy powiedział wyraźnie, ten przepis ma aktualnie walor antydyskryminacyjny i wzmacnia system ochrony przed dyskryminacją. Ciekawy wątek pan poruszył, bo rzeczywiście to słowo zapłata wyższa od obowiązującej, to słowo obowiązująca możemy na przykład zastąpić słowem rynkowa, prawda? Może być. Być może to synonim aktualnie. I w związku z tym, co pan mówi, rozumiem, że to również mogłoby być przesłanką do skazania, tak? Zgadza się. To, co jest też, myślę, ważne, to to, że tak naprawdę, i to również podkreślił Sąd Najwyższy, nie ma łatwych odpowiedzi na pytania dotyczące tej kategorii spraw. Za każdym razem trzeba bardzo dokładnie przyjrzeć się wszystkim okolicznościom, bo czasem szczegóły zadecydują o tym, że rozstrzygnięcie będzie takie, a nie inne. Szczególnie, kiedy mamy do czynienia ze sporem o pryncypia, a sprawa drukarza z Łodzi, myślę, że jest takim sporem. Z jednej strony chodzi tutaj o ochronę takiej ważnej wartości, jak wolność sumienia, czy właśnie wolność działalności gospodarczej, której nie neguje, bo one rzeczywiście są bardzo ważne, one są chronione konstytucyjnie. No i też możemy, ale można też, można też różnego traktowania. Jasne, można też dyskutować, czy to są uzasadnione przyczyny, czy też nie, prawda? Zgadza się. I ten przepis jest też nieprzypadkowo sformułowany w taki sposób, żeby miał charakter generalny i żeby pozwalał nam mieścić wszystkie przypadki odmowy i w taki sposób, żeby można było w stanie faktycznie konkretnej sprawy rozstrzygnąć, czy odmowa ma charakter uzasadniony, czy nie. Nieprzypadkowo myślę, że ten przepis nie jest bardziej doprecyzowany, bo wtedy nagle by się nam zaczęło okazywać, że nie wszystkie przypadki będą nam się tutaj mieściły. Panie mecenasie, wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję za spotkanie. Mecenas Paweł Knut, moim gościem. Kampania na rzecz homofobii. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pani Iwono, witam. Halo? Dzień dobry, pani Kubo. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Powiem tak, właśnie widać, kiedy właśnie zaczyna mniejszość terroryzować większość. Ciekawa jestem, gdyby była taka sytuacja, przychodzi heteroseksualny drukarz do właśnie drukarza geja i właśnie prosi go o jakieś wydrukowanie heteroseksualnego plakatu. Ciekawa jestem, czy taki sam byłby efekt, czy tak samo by było nagłośnione to wszystko. Uważam, że właśnie nie. Pewnie tak. Tu przyznam, że się z panią nie zgadzam, bo to uważam, byłby pani Kubo, że też właśnie, ciekawy przypadek. Że właśnie tak tworzymy właśnie niebezpieczne precedensy, bo ten właśnie zacznie gonić po prostu wolność gospodarczą przedsiębiorców i wprowadzi paranoję, bo każdy normalny, zdrowomyślący człowiek widzi, że to po prostu jest naprawdę postawione na głowie, nie tak jak trzeba. Co na to pan Piotr? Panie Piotrze, witam. Halo? Dzień dobry wszystkim trójkowiczom. Prowadzę działalność, która polega na świadczeniu usług, a dla mnie nie ma znaczenia, komu te usługi świadczę, ponieważ prowadząc biznes, firmę, zastanawiam się, moim zadaniem jest zarabianie pieniędzy. A i wolność gospodarcza, oczywiście, ja zdecydowanie, mimo że nie popieram poglądów tego drukarza, natomiast uważam, że może odmówić, dlatego że to jest jego jakby biznes. Jeżeli będzie prowadził te usługi nie tak jak trzeba, to po prostu pójdzie z torbami. Przeszkadza panu ludziom bankrutować. Przeszkadza panu motywacja, ale dałby pan prawo do odmowy. Pan Jacek. Panie Jacku, witam. Halo? Dzień dobry. Jacek, pozdrawiam wszystkich. Chciałbym zapytać, może pytanie, które pozostanie bez odpowiedzi, co by było w momencie, kiedy ten drukarz odmówiłby drukowania treści jakichś rasistowskich? Powiedzmy, zgłosiłaby się jakaś fundacja, która chciałaby, nie wiem, organizacja, która chciałaby wydrukować na przykład Mein Kampf. No ale tutaj nie ma wątpliwości, miałby prawo do odmowy. No miałby prawo do odmowy. Uważam, że prawo do odmowy zawsze powinien mieć. Jeszcze wracając do homo, hetero, katolików i innych historii, uważam, że katolicy są dyskryminowani, bo jeżeli można podrzeć na oczach widzów, tak jak zrobił to Nergal, Biblię, to ja się zastanawiam, co by było, gdyby podarł Torę albo na przykład Koran. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiam, pan Leszek. Panie Leszku, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Chciałem się zgodzić w 100% z tą panią, która się zadzwoniła. To jest po prostu terroryzowanie większości. Robienie absurdalnego problemu z drobnej sprawy, rozmuchiwanie jej. I to jest jak taki najgorszy wzór NKWD. Znajdźcie człowieka, artykuł się znajdzie. Ten człowiek uczciwie powiedział, że tego nie chce znaleźć. Uczciwie, moralnie odpowiedział o sobie, która nie miała czystych intencji. Ci, którzy to zamawiali, ukryli przedmiot, co będzie przedmiotem umowy. Gdy ten drukarz dowiedział się, co ma wydrukować, uczciwie powiedział, że nie. Gdyby powiedział, że popsuła mu się maszyna, że nie dojechał papier, nie byłby to problem. Ale ktoś z premedytacją chciał tą sprawę nagłośnić i doszło do takiego absurdalnego wyroku. Co na to pan Krzysztof? Panie Krzysztofie, witamy również pana. Halo? Dzień dobry. Krzysztof z Białegostoku. Panie Kubo, ja mam takie pytanie, czy my znamy wszystko, co się odbyło w tym miejscu, bo chodzi mi o to konkretnie, czy na przykład drukarz miał prawo odmówić z tego powodu, że na przykład ten pan naubliżał dla tego pana drukarza i czy w związku z tym... Wie pan, przed sądem nikt nie złożył pierwszej i drugiej instancji takich zeznań, więc możemy domniemywać, że do niczego takiego nie doszło. Dobrze, a abstrahując... Ale możemy rozważać sprawę teoretycznie, że na przykład doszło do takiej sytuacji. Abstrahując od tego przypadku, czy przedsiębiorca ma prawo odmówić danej osobie, nie udzielić danej usługi, jeżeli ktoś mu po prostu nawrzuca. No wie pan, tu tutaj też podejrzewam, że w sprawę musiałby być zaangażowany sąd, który by rozstrzygał, czy było to wystarczającą przyczyną do odmowy, czy też nie. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam. Halo? Witam serdecznie, pozdrawiam pana Kubę, pozdrawiam słuchaczy. Panie Kubo, tutaj trzeba jakby rozdzielić dwa tematy, bo na przykład w przypadku wolności gospodarczej, jeśli drukarz nie chce drukować, nie chce zarabiać, ma do tego prawo. Uważam, że ma do tego prawo. Natomiast w Polsce jest taka sytuacja, że przykładowo aptekarz zatrudniony, czy lekarz zatrudniony w publicznym szpitalu, gdzie w przypadku państwa są określone zasady prawne, odmawia, kierując się klauzulą sumienia, no to absolutnie powinien zostać z takiej pracy wyrzucony. No. Drukarz ma prawo, natomiast publicznie, gdzie jest prawo polskie, nie ma takiego czegoś. Zgodnie z prawem, jeżeli pan używa takiego przykładu, pamiętajmy, że lekarz zgodnie z prawem ma prawo do odmowy niektórych usług. Dziś pytanie, czy prawo do odmowy usługi bez przyczyny powinno istnieć. Ktoś napisał, jestem za, ale pod jednym warunkiem, przed wyjściem na drzwiach, czy to do apteki, czy do lekarza, drukarza, piekarza i tak dalej, musi być wielkimi literami napisane, jaką klauzulę tam się wyznaje, by klient mógł sam zdecydować, czy chce tam wejść, czy też nie. Pan Marcin, panie Marcinie? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja myślę, że jest pora, żeby troszkę sprostować to, o czym rozmawiamy. Po pierwsze, nie mają sensu wszelkie porównania tej sytuacji do drukowania Mein Kampf, bo to zupełnie inna kategoria prawna. Natomiast chciałem zauważyć, że Sąd Najwyższy nie pozbawił drukarza prawa do odmowy wykonania usługi. Stwierdził tylko, że nie zaszły żadne obiektywne okoliczności, żeby powołując się na wiarę katolicką mógł to zrobić. Nie uznał Sąd Najwyższy tego za wystarczającą przyczynę, tak. No, odwołał się tutaj do nauczania chociażby wyłożonego w katechizmie Kościoła katolickiego i zauważył, że drukowana ulotka nijak nie zawierała żadnych treści, które mogłyby subiektywnie sprzeciwiać się temu, co katolicyzm uczy na temat homoseksualizmu. Bo przypomnijmy, panie Marcinie, że... Katolicyzm uczy szacunku dla człowieka. Przypomnijmy, że ta ulotka... W ten trend. Ten plakat nie zawierał niczego obrazoburczego, tak to nazwijmy. Siedem trójek, na początku 22, Łukasz Gojkę, wiceprezes Stowarzyszenia Osób Pokrzywdzonych przez Wymiar Sprawiedliwości. Takie prawo powinno być, bo proszę sobie wyobrazić sytuację, że prowadzi jakiś człowiek, obojętnie jaki biznes, czy to będzie sklep, czy jakieś usługi i tak dalej, przychodzi do niego człowiek, którego on zna, on wie, że był to człowiek nieuczciwy i tak dalej i on chce od niego jakąś usługę zamówić, ale zdaję sobie sprawę, że jest duże prawdopodobieństwo, że ten człowiek nie zapłaci czy coś w tym stylu, tak? To co, prawo będzie zmuszało go do tego, żeby tej usługi udzielił? Nie. Dlatego jest wolność gospodarcza i ma prawo odmówić. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak rozumiem, to nie chodzi o to, że przyszedł ktoś o takiej czy innej orientacji, tylko o treść tej ulotki, czyli w zasadzie nie jest możliwe, żeby dyskryminować ze względu na tę orientację, bo gdy na przykład gej przyszedł do tego pana i chciał na przykład, żeby mu wydrukował reklamę zapiekanek, no to myślę, że nie byłoby problemu, tylko właśnie o to chodzi, że treści, które były promowane w ulotce. Tak, ulotka, ten roll-up wspomniany promował fundację, promował organizację. Pani Agnieszka, witam, halo. Ten pan, który przed chwileczką mówił, muszę mu przyznać rację, że gdyby ten drukarz odmówił ze względu na to, że osoba, która przyszła jest gejem, odmówił usługi, zdecydowanie należałoby potępić takie zachowanie. Natomiast on jako osoba, tak się domyślam, prowadząca działalność gospodarczą osoby fizycznej, jakby też w pewnym sensie swoją osobą firmuje to, co drukuje. I myślę, że wtedy ma prawo odmówić ze względu na treść, jaką ten materiał niósł. Że pan, to jest niezbywalne prawo. Rozumiem. Pan Arkadiusz napisał, to może pójdźmy dalej, rozszerzmy klauzulę sumienia na relację obywatel-państwo. Powiedzmy, że wydatki państwa są niezgodne z moim sumieniem. To co? Mam prawo by do odmowy płacenia podatków? Pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze? A może pan Waldemar? Panie Waldemarze? Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. słowo rzymskie pecunia non olet, pieniądze nie śmierdzą. Jak gdybym był przedsiębiorcą, wydrukowałbym wszystko. A poza tym nie wiem, czy pan pamięta takie słowo, że kapitalista potrafi nawet wyprodukować sznurek, na którym zostanie powieszony. To jest tylko usługa, proszę bardzo. Ja na przykład nie lubię na przykład Radia Maryja, ale gdybym miał wydrukować coś dla nich, to bym wydrukował. Podobnie Chińczycy dyskryminują rzymskokatolików, ale Biblię drukują. No proszę zobaczyć. No i to by wszystko w tym temacie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Ponieważ życie gospodarcze się coraz bardziej komplikuje, to wobec tego pojawiają się sytuacje, na które prawo nie jest dostatecznie przygotowane. Otóż gospodarka wolnorynkowa oznacza wolność podejmowania decyzji, ale z drugiej strony zarejestrowanie działalności gospodarczej w jakiejś dziedzinie oznacza zgodę na wykonywanie usług z danej dziedziny. Takie dwa argumenty, które mogą prowadzić do złożonych sytuacji. Z jednej strony wolny rynek i wolność, a z drugiej strony przedsiębiorstwo, które zostało powołane po to, żeby świadczyć określone usługi. Jednak w pewnych okolicznościach przedsiębiorca powinien mieć prawo do odmówienia wykonania usługi. I to powinno być bardziej precyzyjnie niż jest uregulowane prawnie. 10 minut do 13:00. Ponownie na antenie moi goście. Pan mecenas Maciej Kryczka, Ordo Iuris, i pan mecenas Paweł Knut, Kampania na rzecz homofobii. Witam panów. Panowie, dziś na pytanie, czy prawo do odmowy usługi bez przyczyny, bez podania przyczyny powinno istnieć, 63% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 37% odpowiada, że nie. Pan mecenas Paweł Knut, panie mecenasie, pewnie zna pan ten wyrok z czerwca Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie cukiernika z Colorado, niejakiego Jacka Phillipsa, który w 2012 roku z powodów religijnych odmówił parze gejów przygotowania dla nich tortu weselnego. No i zapadł wyrok. Krótko mówiąc, Sąd Najwyższy uznał, że miał prawo do takiej decyzji, miał prawo odmówić, że ten wyrok poprzedni sądu był niesłuszny. Co pan na to? Zapoznałem się oczywiście z tym rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego i może, żeby tylko mieć jasność co do tego, czego ono dotyczyło. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Niższej Instancji, właściwie Komisji Praw Człowieka dla Stanu Colorado, bo uznał, że sprawa była rozpoznana nieobiektywnie. Więc całe rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych jest poświęcone temu, żeby wykazać, że proceduralnie ta sprawa była źle rozpoznana, w związku z czym sąd nie miał innego wyjścia, musiał tą sprawę uchylić. Natomiast jeżeli się wczytamy w uzasadnienie tego wyroku, to w kilku miejscach konsekwentnie Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych podkreśla, że nie wolno dyskryminować gejów, lesbijek, osób biseksualnych czy transpłciowych w dostępie do usług. W tej konkretnej sprawie orzekł tak jak orzekł, bo było w tym podczas postępowania dużo błędów proceduralnych. Myślę, że odnosząc się do polskiego kontekstu, gdyby w sprawie drukarza z Łodzi Sąd Najwyższy dostrzegł błędy proceduralne Sądu Niższej Instancji, to również by ten wyrok uchylił. Ale w związku z tym, że tych błędów nie dostrzegł, to mógł orzec merytorycznie i orzekł merytorycznie. Potwierdził, że w tym konkretnym przypadku drukarz nie miał prawa odmówić wykonania usługi. Pan mecenas Maciej Kryczka, panie mecenasie, minister sprawiedliwości będzie skarżył przepisy, na mocy których został skazany Adam J. do Trybunału. No, ale mamy ustawę z 2010 roku, tak zwaną ustawę równościową. To jest ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Tam również jest to równouprawnieniu, także dla osób innej orientacji seksualnej. Zatem z innych przepisów również można wywieść prawo do równouprawnienia. Czy nie? Panie redaktorze, uprzedziliśmy pana ministra i złożyliśmy taką skargę konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego, uzasadniając to właśnie tym, że te przepisy są niezgodne, czy ten przepis artykułu 138 jest niezgodny z obowiązującą konstytucją. Natomiast co do tej ustawy, panie redaktorze, no słusznie, ale jak pan zwrócił uwagę, obwiniony został skazany na podstawie przepisów karnych, na podstawie przepisów prawa wykroczeniowego. Tak. I w związku z tym, naszym zdaniem tutaj doszło do zdecydowanie rozszerzającej wykładni tego pojęcia, choćby nawet samej kwestii konsumenta, producenta tutaj zamawiającym była fundacja, natomiast konsument definiuje jako osobę fizyczną, która dokonuje działania niezwiązanej z prowadzeniem jego działalności gospodarczej. Co do tej ustawy, ja rozumiem, że ta ustawa jest obowiązująca. Na tej podstawie oczywiście mogą strony wywodzić swoje prawa i wnosić je do sądu, natomiast tutaj mamy do czynienia z przepisem o charakterze karnym i w związku z tym ta sankcja również jest karna. No w tym przypadku oczywiście sąd odstąpił od wymierzenia kary, ale bez wątpienia skazał na podstawie przepisów prawa karnego, a nie na podstawie przepisów ustawy, do której pan redaktor się odwołał. Nie o to do końca mi chodziło. Ja mam świadomość, panie mecenasie, że wyrok zapadł z mocy artykułu 138, tak często dzisiaj omawianego. Tyle tylko, że zastanawiałem się, że gdyby ten artykuł w ogóle nie istniał w kodeksie wykroczeń. Panie redaktorze. Tak, bardzo proszę. Jeżeli mogę się krótko do tego odnieść. Artykuł 138 Kodeksu Wykroczeń był zastosowany, bo w tej sprawie nie było żadnej innej efektywnej możliwości podważenia tej decyzji. Ta ustawa, o której pan redaktor mówi, ona rzeczywiście zakazuje dyskryminacji w obszarze dostępu do dóbr i usług, ale tylko z niektórych przesłanek, tylko z niektórych powodów. Nie obejmuje ona dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, w związku z czym mój klient nie miał innego wyjścia, musiał odwołać się do przepisów kodeksu wykroczeń. Ja tylko jeszcze może odniosę się do tego, co powiedział pan mecenas. Rzeczywiście to jest przepis karny z obszaru prawa karnego. Natomiast po pierwsze w tej sprawie sąd odstąpił od zastosowania sankcji, więc drukarz finalnie nie musi płacić żadnej grzywny. A po drugie, jeżeli pomocniczo przyjrzymy się do innych, do ustawodawstw innych państw europejskich, to znajdziemy szereg państw, w którym również za odmowę świadczenia usług z powodów dyskryminacyjnych stosuje się sankcje karne. Mało tego, istnieją państwa w Europie Zachodniej, w których nie tylko stosuje się grzywny, ale również kary pozbawienia wolności. Nie mówię o tym po to, żeby wykazywać, że w tej sprawie ten wyrok był zbyt łagodny, bo nie o to w tym chodzi, ale chodzi mi o to, że jakby sama logika, w której nie dopuszczamy do takich zachowań i sankcjonujemy je za pośrednictwem na przykład prawa wykroczeń, jest jak najbardziej uprawniona i nie stanowi ona jakiejś nadmiernej ingerencji w prawa i wolności człowieka. Pan mecenas Paweł Knut, kampania na rzecz homofobii. Dziękuję za spotkanie. Pan mecenas Maciej Kryczka, Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Również pozdrawiamy. Miłego dnia panom życzę. Przypomnę, proszę państwa, sądy, czy prawo do odmowy usługi bez podania przyczyny powinno istnieć. 63% dzisiaj słuchaczy na tak, 37% na nie. Przypomnę, że na stronach internetowych programu trzeciego wszystkie archiwalne audycje za, nawet przeciw. Usłyszymy się, proszę państwa, jutro w południe. Jak zwykle obecność obowiązkowa. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami! Nawet z 50 ratami! Tylko do środy w Media Markt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując 65-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD oszczędzasz aż 500 zł, płacąc 5499 zł. Oferta obowiązuje od 14 do 20 czerwca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. MediaMarkt, precz z nudą! A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid.